Z okazji. Weekend rabatów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Szydło podtrzymała propozycję rządu dotyczącą podwyżek dla nauczycieli. Wciąż nie wiadomo, czy do Gdyni wpłynie rosyjski żaglowiec Siedow. Brytyjska opozycja apeluje, żeby rząd nie wydawał Amerykanom Juliana Assange'a. Beata Szydło podtrzymała dotychczasową propozycję rządu dotyczącą podwyżek dla nauczycieli. Wicepremier mówiła o tym podczas wystąpienia w Sejmie. Oferta jest cały czas aktualna i pan przewodniczący Broniarz wie, że jest gotowe porozumienie do podpisania. Jeżeli zechce w tej chwili to podpisać, może to zrobić. W tej chwili najważniejsze są oczywiście egzaminy. To, żeby młodzież mogła w spokoju, bez stresu te egzaminy zdać. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował z kolei, że w strajkujących szkołach mogą nie odbyć się rady pedagogiczne. Przed 26 kwietnia rady muszą wystawić maturzystom ocenę, by uczeń mógł być dopuszczony do majowych egzaminów. Sławomir Broniarz powiedział, że strajkujący nauczyciele nie mogą być zmuszani do udziału w radach klasyfikujących. Jeżeli nauczyciel bierze udział w strajku, to nie może być zmuszany do wykonywania jakichkolwiek czynności pracowniczych. Ktoś, kto uczestniczy w strajku, musi sobie zdawać sprawę i jestem przekonany, że daje sobie sprawę z tego, że to jest decyzja, która wiąże się z określonymi konsekwencjami. Natomiast zwracam także uwagę na fakt, powtarzany dzisiaj dwukrotnie, że udział w strajku jest udziałem dobrowolnym. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nauczyciele mają obowiązek udziału w radach pedagogicznych. Dyrektor podczas strajku nie może być w żaden sposób ograniczany w wykonywaniu swoich obowiązków i artykuł 17 punkt 3, który pokazuje, że żądania nie mogą powodować strat społecznych. Strajk w oświacie trwa od początku tygodnia. W tym czasie bez przeszkód odbyły się egzaminy gimnazjalne. W poniedziałek rozpoczynają się trzydniowe egzaminy ósmoklasisty, a 6 maja matury. Nie ma jeszcze decyzji o ewentualnym wpuszczeniu albo nie do Polski rosyjskiego żaglowca Siedow, na którego pokładzie mają się znajdować kursanci z Krymu. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Ewa Suwara powiedziała, że trwa procedura sprawdzająca. Wcześniej żaglowiec nie został wpuszczony na wody terytorialne Estonii. MSZ analizuje przyczyny kierowania się do Polski żaglowca, cel, który rejsowi przyświeca i to, kto jest na pokładzie. Rzecznik dodaje, że informacje, które chcemy uzyskać, wymagają współpracy wielu instytucji. Gromadzimy wszystkie informacje, które są konieczne do podjęcia konkretnej decyzji w sprawie wpuszczenia bądź też niewpuszczenia żaglowca. Jak ta procedura zakończy się, ta decyzja zostanie podjęta. Co do czasokresu, tutaj trudno mi jest Państwa poinformować i zapewniam Państwa, że MSZ dokłada wszelkich starań, by decyzja, która zostanie podjęta, była podjęta na podstawie wiarygodnych informacji, mając oczywiście na uwadze dobro i interes Polski. Przyczyną niewpuszczenia jednostki na estońskie wody terytorialne jest obecność na jego pokładzie ponad 70 studentów Kerczeńskiego Państwowego Morskiego Technologicznego Uniwersytetu, który ma siedzibę na anektowanym Krymie. Jednym z zaplanowanych podczas rejsu przystanków jednostki, według doniesień mediów estońskich i rosyjskich, miało być również Trójmiasto. W Wielkiej Brytanii spór o Juliana Assange'a, twórcy Wikileaks grozi ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Liderzy opozycji apelują, żeby rząd się na to nie zgodził. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn apeluje. Julian Assange pokazał okrucieństwo wojen w Iraku i w Afganistanie. Trzeba go uchronić przed ekstradycją. To może być kwestia praw człowieka. Wiele z ujawnionych przez niego informacji przysłużyło się interesowi publicznemu. Deklaruje w BBC Diane Abbott, minister spraw wewnętrznych w lewicowym gabinecie cieni. Bo jak przekonują zwolennicy twórcy Wikileaks, oskarżenie o kradzież i publikację tajnych dokumentów Departamentu Obrony USA ma podłoże czysto polityczne. Może być wstępem do kolejnych zarzutów i długoletniego więzienia, czy nawet kary śmierci. Rząd w Londynie odrzuca podobne oskarżenia. Podkreśla, o sprawie zadecyduje niezawisły sąd, a nikt nie powinien stawiać się ponad prawem. System sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa zapewnia ochronę praw jednostki. Wbrew temu, co twierdzi Julian Assange i jego zwolennicy, jego interesy będą otoczone ochroną. Deklarował wczoraj szef MSW Sajid Javid. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Matrix. Czym jest? To wciąż aktualne pytanie. Tytuł filmu, wtedy jeszcze braci Wachowskich, mocno zadomowił się także w języku. A początek naszego spotkania wyznacza ścieżka dźwiękowa właśnie z tego filmu. Rozpoczynam nasz wspólny czas wspomnieniem sprzed dwóch dekad, odnosząc się tym samym do lat 90., ponieważ dziś światowa premiera płyty zespołu mocno osadzonego w tamtym czasie. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli... Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. No Geography to tytuł najnowszej dziewiątej pełnometrażowej płyty Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Jej premiera także u nas w Trójce. Płyta ukazała się 4 lata po świetnie przyjętym albumie Burn the Echoes i zawsze przy okazji prezentacji nowego albumu celebruję ten czas, wyciągając z półki całą dyskografię zespołu i przysłuchując się nagraniom, które przecież niejednokrotnie odmieniły oblicze muzyki elektronicznej. Sięgam też po koncerty i filmy dokumentalne. Jeden z nich opowiada o występie The Chemical Brothers i Fatboy Slima na festiwalu Red Rock w Denver w Colorado. Również było to 20 lat temu. Jak za chwilę Państwo usłyszą, szyld chemicznych braci, jak i samego Fatboya nie był jeszcze wtedy tak oczywisty w Stanach Zjednoczonych, co przyznam trochę wprowadziło mnie w osłupienie. Chemical Brothers? I don't believe I know him. Fat Boy Slim. Yeah. Who's Fat Boy Slim? Don't know him. I have never heard of him. Fat Boy Slim? Is that who you ask me? I am not aware that a Fat Boy Slim exists. What do you think? Sort of ironic, isn't it? Fat Boy Slim. I don't really understand what you mean by that. Like the Chemical Brothers? Yeah. Can't name any tracks, though. The weekend starts here. The Chemical Brothers? I haven't ever heard of them. Fat Boy Slim. Wasn't he the one that was killed? Chemical Brothers. I just read about him. I don't want to say jazz, but... Oh. Chemical Brothers! I don't know who Fat Boy Slim is. I ta charakterystyczna końcówka, czyli utwór z płyty Surrender, również wydanej dwie dekady temu. Wtedy można było tylko pomarzyć w Polsce o koncercie chemicznych, a ten po raz pierwszy odbył się 2 lipca 2002 roku na festiwalu Open Air. Na stołeczny tor Stegny ciągnęły tłumy. I kiedy tam dotarłem, no to zobaczyłem festiwalowiczów podobnie jak na płycie Surrender, rozłożonych na kocach. Słynny Hey Boy, Hey Girl oczywiście pojawił się na tym koncercie, ale całość odbyła się w ramach trasy promującej płytę Come With Us. We'll be right back. Z roku 2002, Come With Us, tytułowy utwór otwierający czwarty pełnometrażowy album The Chemical Brothers. Dziś premiera dziewiątego z bardzo charakterystyczną okładką przedstawiającą wieżyczkę, no chyba rosyjskiego czołgu jadącego autostradą. Widać dwóch żołnierzy wpatrujących się to, co przed nimi. Tam w oddali niszczący ogień, zatem zanim odpalimy nowy album, kolejny powrót do dyskografii, która, znając poglądy polityczne Eda Simonsa i Tomaru Lansa, jest dosyć konsekwentna i reagująca na to wszystko, co dzieje się na świecie. Soldiers march! Right, left, right, left. down just watching the fireworks in the sky. I walk by, look down, he's still smiling cause he's done fighting. A fallen soldier, now his war's over. Don't matter what side is wrong or right, some innocent lives will be lost on the battlefield tonight. So hungry to kill, only his death can curb his appetite. Live ammo hit the flesh and it feels so right. I've embellished my life, now God please tell me it's just what death's like. His definite sense kept his innocence. Heavy hearted spouse claiming on to anything intimate that she could find around the house. What's the difference between Bush and Saddam? Sheikh Ahmed Yassin, Osama Bin Laden, or Idi Amin? Fidel Castro, it seems to me they on the same team. They hate only leads to innocent bloodstreams. If it's so important for us to fight for mankind, why I don't see none of they kinfolk out there on that front line. Like, I'm a soldier, right here till now. Left, Right i utwór komentujący rzeczywistość roku 2004. Można go znaleźć na płycie Push the Button. Utwór sprzed 15 lat, ale jakże proroczy. Proroczy w kontekście na przykład Syrii czy aneksji Krymu. Trójka. Program trzeci. A w nim w dniu światowej premiery płyta No Geography, The Chemical Brothers. The Eve of Destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. Keep running. Baby, I'm fine. ten sposób rozpoczyna się opublikowany dzisiaj 9. studyjny album The Chemical Brothers. To były dwa pierwsze utwory połączone ze sobą. Tak właśnie zaczyna się płyta No Geography. A te utwory to Eve of Destruction i Bango. Jak Państwo słyszą, sporo eksperymentalnej muzyki zafundowali nam Ed Simons i Tom Rowlands. I choć na szczegółową analizę tego wydawnictwa przyjdzie jeszcze czas, bo w moim uchu również to wszystko jakoś musi się dobrze ułożyć, no to idąc za informacjami podanymi przez samych artystów, album nagrywany był w studiu zbudowanym w studiu. No i właśnie tam zgromadzono sporo starych syntezatorów od dwóch dekad leżących sobie na strychu u Toma. I przyznam, że ta narracja troszkę przypomina mi tę związaną z płytą We Are The Night z 2007 roku, gdzie panowie z kolei nagrywali w bunkrze, zatem myślę, że przestrzeń i miejsce ma dla chemicznych spore znaczenie. Album w każdym razie promowały cztery single, a wśród nich Mach, gdzie można usłyszeć kruciaki, sample wycięte z utworu I Met As Hell, duetu Disco El Coco, działającego od połowy lat 70. do 1982 roku. Zatem mały powrót do techniki, tak mocno obecnej w pierwszej dekadzie funkcjonowania zespołu. Ma. Czyli jeden z 10 utworów stanowiących najnowszą płytę The Chemical Brothers zatytułowaną No Geography. Ma był, jest nasiąknięty samplami duetu El Coco, duetu Disco, który tworzył od połowy lat 70. do roku 82. Ale też na samej płycie można znaleźć zapożyczenia z takiego eksperymentalnego projektu Dial Poem z lat 60. Do tego oczywiście zaproszeni wokaliści, w tym słyszany na samym wstępie Japończyk, jeśli dobrze przeczytam, Nen Rapper. To było w nagraniu Eve of Destruction, ale też norweska wokalistka Aurora pojawia się na samej płycie. Przed nami dziś ostatni akcent tego albumu. Chemical Brothers i najnowsza płyta chłopaków zatytułowana No Geography. Dużo acidowych elementów, dużo starych syntezatorów, dużo połamanych bitów. No i zastanawiam się, czy ta płyta będzie porównywana do zarówno do tej debiutanckiej Exit Planet Dust, jak do tej kultowej w niektórych kręgach Dig Your Owen Hole. Do samego albumu z pewnością będziemy jeszcze wracać. Anagram Morgana. A w nim spotkanie z twórczością Krzysztofa Komedy, no bo kwiecień to czas komedy w piątkowe popołudnia. A dziś fragment najważniejszej płyty mistrza i zaproszenie na koncert zespołu, który w sposób chyba najbardziej nowatorski wyniósł kompozycję Krzysztofa Komedy w XXI wiek. Chodzi o słynne już dzisiaj listy do Krzysztofa Komedy napisane przez Marka Pędziwiatra. Pismo zmaterializowało się na pierwszej płycie Electroacoustic Beat Sessions i to właśnie ten wspaniały 7-osobowy skład muzyków będziemy gościć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I przyznam Państwu, że spełnia się moje marzenie, no bo po pierwsze udało się zaprosić chłopaków nie na przedstawienie jednej kompozycji, a na prezentację całej pięknej historii. No a po drugie, to wszystko odbędzie się w dniu 50. rocznicy śmierci kompozytora, czyli 23 kwietnia. To będzie wtorek, tuż po świętach. Wtedy właśnie organizujemy Dzień Komedy w Trójce. I po wielu wspomnieniach, często już niestety archiwalnych, między innymi rzeczonej Agnieszki Osieckiej, żony Zofii, Romana Polańskiego, Krzysztofa Teodora Teplica, Tomasza Stańki, Jana Ptaszyna Wróblewskiego i wielu innych. Na zakończenie całego dnia w Klubie Trójki przedstawimy Państwu jedyny zachowany w polskim radiu wywiad z Krzysztofem Komedą, a wcześniej o godzinie 20 koncert Electroacoustic Beat Sessions, na który w imieniu całej naszej redakcji serdecznie Państwa zapraszam. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, ale też bezpośrednio można pisać do mnie michal.margancki@polskieradio.pl. 23 kwietnia, godzina 20, tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I kto wie, czy to nie będzie ostatni moment, aby w całości, na żywo wysłuchać programu EAPS-ów dedykowanego komedzie właśnie. No bo jak wiadomo, zespół wchodzi w nowy okres swojej twórczości już w 100% autorski. Mówiłem o najważniejszej płycie Krzysztofa Komedy, tak przynajmniej zdecydowali kiedyś czytelnicy Jazz Forum. I to oczywiście chodzi o Astigmatic i o kompozycję Katorna, która została stworzona na potrzeby filmu Kocice. Zatem przed nami archiwalnie Krzysztof Komeda z płyty Astigmatic. Na trąbce Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym, Krzysztof Komeda na fortepianie, Gintor Lenz na kontrabasie i Rune Carlson na perkusji. A ja mówię już Państwu, do usłyszenia.